Ja, dus, ze komen zo weer terug en dan gaan ze echt spelen. En dat belooft wat. Lidjani, die, dat is... Ik heb een powerbank gevonden. Geweldig. Ze zijn al eerder op Paddepoel geweest, denk ik. Maar ik, ja... Ik weet niet zo goed wanneer, maar dat... komen we nog wel achter. En het is lekker druk hier. En, iedereen is hier. En we wachten rustig af. Ik heb verder ook niet veel te melden. Oh ja, daar staat toch die... Ik denk dat het een compost-dingetje was. Die blok, daar staat... Ja, dat is dan wel fijn natuurlijk dat andere conversaties die op ongeluk opgevangen worden. Dus ik, moet ik toch maar iets blijven zeggen. Dat was kind of like the spot, yeah. Alhoewel dat misschien... Yeah, open the door. Die jongen die had laatst een keer een heel mooi gedichtje over de man van Kentucky. Was het nou de man van Kentucky? Was het nou de man van Kentucky? Dat gedichtje van jou laatst. Oh ja, no. There was a man in Nantucket who tried to sell me a bucket. So I told him to suck it because I didn't want his freaking bucket. Poetry. Beautiful, yeah. Oh, I remember that because you said you were looking for poetry and then you got this. But it's so beautiful because it really felt like you told me to fuck off and I understood. Oh, you were not... Are you trying to sell me a bucket? No. See, then you're good, then you're good. Oh ja, nou goed, we wachten rustig af.